guns and boats and planes were passing by. They mean a trip to Paris or Rome to someone else, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. We were so in love and high above, we had a star to wish upon wish when dreams came true, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. Took you away, but every time I see them I pray, and if my bird can cross the sea, the trains and the boats and planes will bring you back, back home to me. Altijd gezellig als ze gaan doen aan het einde van een lied of tussendoor. Kun je zelf ook meehummen. Altijd leuk natuurlijk. Zeker bij deze van Billy J. Kramer. En het vlaag en het laagvliegend geweld van de Dakota's. Trains and Boats and Planes. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ga je oren weer verwennen. Ja, lekker. Met mooie muziek. Om het einde van de dag te vieren, zou je kunnen zeggen. En naast al die prachtige muziek hebben we ook een paar leuke onderwerpen te bespreken. We gaan het hebben over de kunsten. Nieuwe duo tentoonstelling Echoes of Nature van Open Art Exchange. Wat valt daar te bewonderen? Nou, je hoort het zo meteen. Han van der Horst is van de partij. Hij gaat het hebben over de oude kerk in Sommelsdijk. Daar is iets met die toren. En wat dan wel, dat hoor je straks. En wat te doen bij een NL Alert? Ja, want die komt er weer aan natuurlijk. En wat moet je ermee? Moet je wat doen? Moet je luisteren? Moet je iets doen? Moet je iets met je telefoon? Alle details hoor je straks hier in de late avond. That's just the way the story goes. always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Dit is de late avond. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? It's true. Wrapped in her arms, I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize you're not the only one. To walk away. I tried to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. Oh, you'd better stop hoe zou het zijn met Sam Brown? Want in de jaren 80 was ze wereldberoemd in de hele wereld natuurlijk. Tot aan Mars ongeveer. Vooral met dit prachtige nummer. Stop! Ja, opeens hoor je niks meer van artiesten. Dat is wel raar, hè? Opeens zijn ze weg en dan hoor je er niks meer van. Nou, dat is hier ook het geval. Verder Harry Nilsson en Without You hoorde je hier in de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan de kunsten in met Herman de Bruin. In dit onderwerp gaan we praten over een nieuwe duo-tentoonstelling Echoes of Nature. En dat doe ik met Joke Bakker, die is in de studio. Joke, welkom. Ja, dankjewel. Je bent hier namens de Open Art Exchange en dat is een galerie. Mag ik hem zo noemen? Ja, dat is een galerie gespecialiseerd in Afrikaanse kunst. Ja, op de Afrikaanse kunst. Want je hebt nu twee kunstenaars die zijn aan het exposeren gaan, hè? Hier. Ja, we hebben twee kunstenaars die we gaan exposeren. Yao Matsoko, dat is een kunstenaar uit Togo. Die inmiddels al een hele tijd in Frankrijk, in Parijs woont en werkt. Mm-hmm. En we hebben Sanda Amadou, die uit Benin komt en daar woont en werkt. En ze zijn allebei in residentie bij ons geweest om aan deze tentoonstelling te werken. Ze hebben zelfs de tentoonstelling vormgegeven, kan je zeggen. Wij vragen natuurlijk wel wat zij willen maken. En het, ze schrijven samen met hen. Maar ze zijn er zelf bij. En, ja. Zeker als je een duo-tentoonstelling doet, is het heel belangrijk dat de twee kunstenaars elkaar ook echt leren kennen. En ook samen ook de kans krijgen om samen te werken aan iets. Wat gaan mensen zien als ze naar je Open Art Exchange komen? Ja, nou, we hebben een hele mooie duo. Die van twee eigenlijk heel verschillende kunstenaars, maar die eigenlijk ook heel veel overeenkomsten hebben. En de een die heeft dat met de Fulanische nomadische gemeenschap. Tot op de dag van vandaag rondtrekken in de Sub-Sahel. Okay. En ja, die maakt een soort. Het zijn allebei een beetje grafische kunstenaars, maar de een maakt heel fijn werk met zwart-wit eigenlijk vooral en best wel redelijk abstract. Dat is Sanda Amadou. En die ander is, ja, moet ook, maakt ook grafisch werk, maar meer in grote vormen. Een beetje bijna Matisse-achtig. Mm-hmm. Maar dan op zijn Afrikaans, maar wel wat vol zit met de symboliek van zeg maar het volk waar hij vandaan komt in Togo. En het gaat eigenlijk allebei heel erg over de verhouding tussen de mens en de natuur. Zij breken vooral ook een lans over het heroverwegen van onze rol zeg maar en onze impact op de natuur. Kunst uit Afrika komt weer naar Schiedam. En dat gebeurt denk ik toch niet zo vaak. Jullie zijn daar vrij uniek in, denk ik, als Open Art Exchange. Ja, ik denk in Rotterdam en omgeving zeker. Er zijn wel een paar Afrikaanse kunstgalerieën. Mm-hmm. En onder andere in Amsterdam. Wij werken samen met een kunstgalerie in Deventer, die kort geleden, vorig jaar of een jaar geleden, ruim een jaar geleden opgericht is. En er is ook al jaren een kunstgalerie, Afrikaanse, goede Afrikaanse kunstgalerie in Utrecht. Maar het is. Ja, het komt wel steeds meer op, maar het is nog wel bijzonder, denk ik. Ja, ja. Wij hebben een art space van ongeveer 600 vierkante meter. Kijk. En dat wordt ook bijna helemaal gebruikt voor de expositie voor kunst. Dus dat is. En we hebben een collectie van, ik denk iets tussen de 350 en 400 werken of zo. Nu? Ja. Die er nu hangen. Ja, dus dat zijn er aardig wat. Nou, daar moet je wel een beetje voor uittrekken als je dat goed wil gaan bekijken met alle dingen. Ja, we worden een beetje een klein museum. Ja, gaat het nog lijken, ja. Maar goed, je kunt dus terecht. Kijk even op de website wanneer je koop kan. Je zei al van we zijn niet maandag en dinsdag open, maar voor de rest van de week wel. Ja, we zijn open van woensdag tot zaterdag van 10 tot 5. Mm-hmm. De website is www.openartexchange.com. Daar kun je ook van alles zien wat we allemaal nog meer doen. En je kan ook op Facebook kijken en op Instagram. Ja. Want daar zijn jullie ook te vinden als Open Art Exchange. Dat is leuk om dat er mee te maken. Hoogstraat 85 zeg ik er nog maar even bij voor alle zekerheid. Daar kun je terecht in dat prachtige pand wat daar staat. Wat ook nog verbouwd gaat worden volgens mij. Hè? Ja, dat gaat zeker verbouwd worden. Ja. En daar gaan we ook binnenkort meer over delen.

treurig teken destijds. Die toren is een icoon van het eiland Goeree-Overflakkee. Het is een landmark, het is een monument. Hij symboliseert een belangrijk deel van de regionale cultuur. Die kerk staat in het midden en dat wordt diep gevoeld. Het zal op den duur best wel goed komen met die toren. Hij verkeert in slechte staat, maar instorten zal die voorlopig niet. Je kunt de tijd nemen geld in te zamelen en het monument met de opbrengst stukje bij beetje restaureren. Catalaanse architect Antoni Gaudí heeft het beste voorbeeld gegeven van hoe je zoiets aanpakt. Zijn meesterwerk, de Sagrada Familia Kerk, is nog steeds niet voltooid. Dat komt door de manier waarop de bouw gefinancierd wordt. Bij stukjes en beetjes, maar wel continu. Een jaar nadat de eerste steen was gelegd in 1883 nam Gaudí het project over. Vanuit zijn geloof kon hij moeilijk anders. Gaudí was een overtuigd katholiek. Hij koesterde een grote devotie tot de heilige familie, moeder Maria, vader Jozef en het kindje Jezus. Het was dan ook zijn ambitie een prachtige en gigantische kerk te bouwen die de eeuwen zou doorstaan en die door vormgeving en sfeer iedereen zou helpen om dichter bij God te komen. Daarom mocht er ook niet geknoeid worden met zijn ontwerp. Ook mocht het kunstwerk niet onvoltooid blijven vanwege problemen met financiering. Daarom wist hij ook te voorkomen dat de bouw afhankelijk werd van de staat of van een of andere rijke sponsor. Er was maar één manier om de continuïteit veilig te stellen. Dat was door het gedurig inzamelen van kleine donaties door de massa van de gelovigen om zo te zeggen aan het werk te gaan met het penningske van de weduwe. Gaudí zou zelf de voltooiing van zijn meesterwerk op deze manier nooit kunnen meemaken, maar dat had hij er graag voor over. Met zijn aanpak was de bouw als zodanig een werk ter ere Gods, een gebed zou je misschien kunnen worden, van daden geworden en niet van woorden. Gaudí verloor overigens het leven bij een tragisch ongeluk met een tram. Zijn systeem werkte. En de Sagrada Familia is altijd gebouwd. Meestal stukje bij beetje, maar toch ging het werk altijd door, ook in oorlogen. Na de val van dictator Franco kwam er schot in de Spaanse economie. Het land werd rijker, de donaties namen sterk toe. Men is in 2015 aan het laatste kwart van Gaudí's ontwerp begonnen. Het zal vreemd aanvoelen als de bouw eindelijk is voltooid. Dit model is wellicht ook geschikt voor de toren van Sommelsdijk. Die wordt dan als het ware geadopteerd door het volk dat met kleine giften restauratie mogelijk maakt. Zo ontstaat er tevens een gebed van de daad en dat moet veel mensen op het eiland Goeree-Overflakkee toch aanspreken. De toren wordt op die manier bovendien minder afhankelijk van gemeentelijke en landelijke overheden of van kerkgenootschappen. Hij wordt echt een toren van het volk zelf. Ik geef deze suggestie voor wat die waard is. En nu ter ere van Gaudí het volkslied van Catalonië. Els Segadors, Catalunya triomfant. Dit is De Late Avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Als de dag weer begint. Vrouwen, ze komen voorbij, niet meer dan schimmen voor mij. Een vergelijking die jij altijd wint. En ik weet, ik moet jou echt laten gaan. Mijn God, ik kan het niet aan. Je zit in iedere stad. De film van ons die draait maar in mijn kop. En je moet weten, ik wacht altijd op jou. En overal zie ik jou, ik zoek naar jou. In elke vrouw, in ieder raam van elke trein. Ik zie jouw schaduw naast de mijne. In elke film, in elk café. Soms schrik ik wakker en denk nog steeds dat je naast me ligt te slapen. Maar daarvoor is het bed te koud. Het komt gewoon omdat ik nog van je hou. Orphan, je zou niet zeggen dat het Nederlandse muziek zou zijn bij het lezen van de artiestnamen. Maar goed, toch wel. Lekker nummer zeg. Overal hoorde je. En het Catalaanse volkslied op verzoek van Han van Doorst. Goed, over een paar minuten gaan we praten over weer het alarmsysteem. Want dat komt er ook weer aan. Hè? Dus je wordt waarschijnlijk wel weer opgeroepen om naar je telefoon te kijken op een maandag. Je hoort dat zo meteen na Breaks Co-op en The Other Side. Must be the only one. Japan or to the other side. Get yourself into a better place and live your life. Hold your head up high and don't rely on anyone else. Make it easier on yourself and don't ask why. Get yourself into a better place and live your life. Hold your head up high and don't rely on anyone else. Make it easier on yourself and don't ask why. The earth puts forth new life again. Green grasses grow, flowers lift their heads, and over all the plain, wonder spreads of life, of life, life. Hold your head up high on the other side. Ken je dit geluid? Dit hoor je wanneer een NL Alert ontvangt. Wanneer je in de buurt van een noodsituatie bent, hoor je dit doordringende alarmgeluid op je telefoon. Jet Vroeger van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid zit vandaag bij mij aan tafel om meer te vertellen over NL Alert. Welkom. Ja, dankjewel. Jet, waarom klinkt een NL Alert zo hard? Ja, NL Alert is een alarmmiddel dat je waarschuwt bij noodsituaties. Bijvoorbeeld bij een brand, vervuild kraanwater of noodweer. En in een NL Alert staat wat er aan de hand is en wat je moet doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen. En door het harde geluid is het bericht bijna niet te missen. Goed om te weten. Waar moet ik rekening mee houden als ik een NL Alert ontvang? Nou, het klinkt misschien een beetje als een open deur, maar het is erg belangrijk dat je het NL Alert goed leest. Doe dit rustig, in paniek raken hoeft echt niet. En in het NL Alert staat wat de noodsituatie is en welke actie ondernomen moet worden. Stel bijvoorbeeld het kraanwater thuis voldoet niet aan de kwaliteitseisen. Dan staat er in je NL Alert het advies om het water eerst te koken voor gebruik. En als er een brand is het advies om binnen te blijven en je ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar als ik net op het terras zit met vrienden of ik ben buiten aan het sporten, is het wel lastig om naar binnen te gaan. En ik zie misschien zelf ook wel of er rookwolken zijn of niet. Ja, ik kan me voorstellen dat een NL Alert op zo'n moment helemaal niet uitkomt. En toch is het belangrijk om ook dan het NL Alert op te volgen. Er wordt namelijk alleen een NL Alert gestuurd in situaties die mogelijk gevaarlijk zijn voor jou en je omgeving. En zelfs als je het gevaar niet ziet. Want een rookwolk kan door de wind snel jouw kant op komen. Als de verwachting is dat de rookwolk ook jou bereikt, dan krijg je een NL Alert. Dus volg het advies en informeer ook je omgeving. Waarom moet ik ook mijn omgeving informeren? Als ik een NL Alert ontvang, krijgen de mensen om me heen die toch ook binnen? Ja, niet altijd. Het kan zo zijn dat iemand zijn of haar mobiele telefoon heeft uitstaan of niet op zak heeft. Daarom is het goed om familie, vrienden en collega's bij jou in de buurt te informeren over de noodsituatie. En het kan ook zo zijn dat je thuis bent en een NL-alert ontvangt over een brand. Het advies is dan om ramen en deuren te sluiten. Maar als je buiten bijvoorbeeld een buurman ziet die de planten water geeft, dan is de kans groot dat diegene zijn telefoon niet bij zich heeft. Waarschuw deze persoon dan door te vertellen wat er in het NL-alert staat. En zo weet je zeker dat diegene ook op de hoogte is en zichzelf in veiligheid kan brengen. Oké, dus als ik een NL-alert ontvang, moet ik die rustig lezen, doen wat in het bericht staat en anderen informeren. Moet ik nog iets instellen om een NL-alert te kunnen ontvangen? Nee, dat is niet nodig. NL-alert is automatisch ingesteld op je telefoon. Ook is NL-alert gratis en anoniem. Het is wel belangrijk dat je mobiel aanstaat. En als je gebruik wilt maken van toegankelijkheidsfuncties, kan je de NL-alert-app downloaden. Deze functies maken NL-alert duidelijker voor mensen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn. Ook is de NL-alert-app handig als je vaak dicht bij de grens bent. Want je mobiele telefoon kan dan verbinden met een buitenlandse zendmast en die zendt het NL-alert niet uit. En met de app mis je de noodmelding niet. Handig. En hoe kom je aan de NL-alert-app, Jet? Ja, die kun je gratis downloaden in de Apple App Store en Google Play Store. Kan ik zelf NL-alert testen om zeker te weten dat ik het ontvang? Nou, de overheid verstuurt 2 keer per jaar een NL-alert testbericht. Zo test de overheid het systeem om zeker te weten dat NL-alert werkt in geval van nood. En in het testbericht wordt duidelijk aangegeven dat het om een test gaat. Je ontvangt het NL-alert testbericht op de eerste maandag van juni en de eerste maandag van december rond 12 uur in de middag. Goed om te weten. Dank voor de uitleg over NL-alert, Jet. Wil je als afsluiting nog iets meegeven? Ja, als je meer wilt weten over NL-alert, neem dan een kijkje op de website www.nl-alert.nl. En onthoud, wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I need Wat een geweldig nummer van Johan, Walking Away. En dat ga ik ook doen hoor. Maar eerst vertel ik je nog even dat je kon luisteren naar Whitney Houston en I Have Nothing. En het weglopen ga ik nu doen. Althans, na een prachtige van Seals & Crofts, Summer Breeze. Hey, de show zit erop. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Natuurlijk weer met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens u voor zometeen welterusten, mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd vindt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl. Maar je kunt ook alles vinden over onze show op Facebook, Twitter en LinkedIn. Ik wens je een mooie nacht. Shining through the window, let me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. A paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door.